witam państwa znów z miasta wół na żywo, gdzie liczy się wygrana, przegrana nie wchodzi w grę. Tutaj masz ten papiera, bo jesteś golas. Nie dorobisz się na rapie, chcesz z ulicy podnieść dolar. Liczy się dobry towar, ej, cokolwiek gonisz. Nie to, co chcesz mieć, ale to, co masz gonić. Już dzieci w piaskownicy czują instynkt ulicy. Rywalizują, chcą być lepsi niż rówieśnicy. Kryminalne gry wciągają jak hazard. Wielu się przeliczyło, spoczywają na cmentarzach. Się zdarza, a historia powtarzać się lubi. Mnie to nie obchodzi, póki to nikt z moich ludzi. Nikt się nie łudzi z nieba, nie spadnie manna. Jeden się budzi w nocy, drugi robi ruchy za dnia. Osiedlowe realia, R4 z Bielan, tu gdzie nic nie ginie, tylko zmienia właściciela. Kryminalne gry, walka o wpływy na stołecznym gruncie. To gra dla tych, co uznają jej za te zasady. Prosto z Warszawy. Kryminalne gry, walka o wpływy na stołecznym gruncie. To gra dla tych, co uznają jej za te zasady. Prosto z Warszawy. I raz, dwa, trzy, znów łapię za mikrofon. To niebezpieczny styl, jak dla obcy tetanocą. To gra dla tych, co uznają jej zasady. Prosto z Warszawy, opowieść o sportach krwawych. Kryminalne gry, policyjne opławy. Układy, szybki hajs, dragi, walka o wpływy. Przestępcy, politycy, a gdzieś w tle zwykli ludzie. Ich dzieci na ulicy dorastają w tym brudzie. Zapach pieniędzy nęci, więc PKU nie jeden. Nawet dla kilku stów gotów stracić kolegów. Przez zazdrość zabić, ludzie gotowi zabić. W mieście bezprawia jak San Andreas. Jeden zarabia, a drugi gdzieś właśnie teraz. Wykwala się na śmierć, na jego miejscu jest już pięciu następnych. Bezwzględnych jak sępy, chętnych powstać przepych za wszelką cenę. Kryminalne gry, walka o wpływy na stołecznym gruncie. To gra dla tych, co znają jej za te zasady. Prosto z Warszawy. Kryminalne gry, walka o wpływy na stołecznym gruncie. To gra dla tych, co